Lelakoni Poro Rasul bab 6. Ing nalika iku, bareng cacahe para murid saya wuwuh, tumuli tukul panggrundel ing antarane wong-wong Yahudi kang basane Yunani marang wong-wong Ibrani. Amarga para rasul ing paladen saben dinane nglirwakake pandumane para randane wong-wong mau. Mulane Rasul Rolas banjur nimbali para murid kabeh padha diklumpukake lan dipangandikani. Aku padha rumangsa ora prayoga menawa marga saka leladi bab pangan nganti nglirwakake paladosan bab pangandikaning Allah. Mulane para sedulur, padha milio wong pitu saka ing antaramu kang wis katitik becik lan kapenuan ing roh sarta kawicaksanan, supaya aku padha bisa ngangkat wong-wong mau kanggo ayan iku. Satemah aku kabeh bisa nggatekake pikiran kita mung ana ing pandonga lan ing paladusan pangandika. Usul iku dituruti dening wong sapasamuan kabeh. Banjur milih Stefanus, wong kang kapenuan ing pracaya lan roh suci, sarta Filipus, Prokurus, Nikanor, Timon, Parmenas, tuwin Nikolaus, wong kang ngrasuk agama Yahudi saka Antiokhia. Wong-wong iku padha diaturake ing ngarsane para rasul, lan para rasul banjur padha ndongaake sarta numpangi asta. Pangandikaning Allah saya sumebar, sarta cacahe murid ing Yerusalem saya mundhak akeh. Dalah para imam akeh kang padha pasrah dadi wong pracaya. Ana dene Stefanus iku penuh ing rahmat lan pangwasa, nganakake mukjizat-mukjizat lan pratondo-pratondo ana ing antarane wong akeh. Nanging banjur ana wong sawetara saka pasamuan Yahudi kang kasebut pasamuane wong-wong Mardika. Para wargane pasamuan iku wong saka ing Kirene lan Alexandria, bebarengan karo wong Yahudi sawetara saka ing Kilikia lan tanah Asia kang padha bebantahan karo Stefanus. Nanging padha ora bisa nglawan kawicaksanane sarta roh kang nuntun wicarane. Nuli padha ngojo-ojoi wong sawetara supaya padha duwe atur mangkene. Kula sampun sami mireng tiyang menika nyenyamah dhateng Musa saha Allah. Kanthi patrap mangkono, wong-wong mau padha gawe ribute wong akeh lan para pinituwa tuwin para ahli Toret. Tumuli padha bebarengan nangkep lan glandang Stefanus diladekake ing ngarsane pradoto agomo, sarta banjur ngajokake seksi-seksi palsu kang padha matur mangkene. Tiyang menika boten kendel-kendel anggenipun nglairaken tetembungan ingkang nyenyamah dhateng panggenan suci menika, soho dhateng angger-anggering Toret. Amargi kula sampun sami mireng wicantenipun bilih Yesus tiang Nazaret menika badhe mbibrah panggenan menika tuwin badhe nyantuni adat tata cara peparingipun Musa dhateng kita. Kabeh kang padha lenggah ing parepatane pradoto agomo padha maspadakake Stefanus. Banjur padha sumerep praupane Stefanus kaya pasuryaning malaikat.